Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Merhaba Ömer Bey. Merhaba Can. Günaydın. Günaydın, merhaba. Evet, çok hareketli olmaya devam ediyor. Hele hafta başları, hafta sonundaki dünyayı ve Türkiye'deki olayların bir derlemesini, özetini yaptığımız zaman hakikaten bir tepe aşağı slalom gibi oluyor. Yeşil'den konuşamıyoruz zaten çok uzunca bir süredir. Ne dünyadan, ne ülkeden, ne bizden. Evet. Yani felaketlerin randevusu var yani. Bu da size hafta sonunda da birikiyor. Pazartesi gündemi o nedenle gerçekten bayağı yoğun oluyor. Evet, bu yani özellikle bu hafta sonundan biriken şeyler de oluyor. Çok sayıda sel felaketi bilmem ne de geliyor. Çöken yollar, şunlar bunlar. Dolayısıyla eş dost da bize şey diyorlar. Sizin yüzünüzden oldu bunca senedir söylüyorsunuz. Getirdiniz sonunda diyorlar küresel ısınmayı da. İklim değişikliği. Yani sorumlu bulmak kolay ya. Yani ekonomik parametrelerden söz edersiniz. Kriz her zaman şu tarafta dolaşıyor dersiniz. Bir gün kapının içeri canavar girer, ortalığı dağıtır, sen söyledin. Yani öncü göstergelere, hayatın içindeki öncü göstergelere, iklim koşullarının öncü göstergelerine, ki öncü gösterge olmaktan çıkmış, günün göstergeleri haline gelmiş. Ekonominin, siyasetin, yani 2007 yılında yaşanan 367 garabetinden sonra şekillenen Türkiye'de anayasa değişikliği, dediğiyle bir cumhurbaşkanlığı süreci kendini gösteriyordu ve bunları söylüyorduk. Yani kain değiliz rejimin tıkanıklığına gireceğine ilişkin. Dolayısıyla suçlu bulmak çok kolay. Yani bugün birinci haftasını doldurduk. Halkın seçtiği cumhurbaşkanlığı süreci devam ediyor. Ve Adalet Kalkınma Partisi genel başkanı ve başbakan belirleme süreci içerisindeyiz. Hayır, ayrıca başbakan değil artık. Erdoğan'dan bahsediyorsunuz. Başbakan değil, bitti. Değil. Yani yeni AKP başkanı. Evet. Dolayısıyla bundan sonra 2015 yılına kadar AKP'nin başında ve hükümetin başında bulunacak kişinin seçimi gündeme geliyor. Ama bu arada yani yok olması gereken yani başbakan unvanı hala devam ediyor ve 367'de 2007'de 367 diye anılan Türkiye hukuk ve siyasi tarihine bu rakamla geçen dönemde nasıl hukuk zorlanmışsa, yok sayılmışsa bugün de zorlanıyor ve yok sayılıyor. Yani başbakan 28 Ağustos'ta Erdoğan 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığını devralana kadar olan süreyle tanımına ilişkin bir tartışma sürüyor ve bu bir anayasa ihlali, aslında bir suç işleniyor Başbakan Erdoğan tarafından. Çünkü 15'i itibariyle yani Yüksek Seçim Kurulu'nun meclis başkanına Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini bilgilendirme mazbatanın meclis başkanlığına sunulması ile birlikte başbakanlığının ve genel başkanlığının bitmesi gerekiyor. Ama meclis başkanı ne hikmetse kendisine bir yorum yaptı. 28'ine kadar hani bürokraside bir şey vardır, mazbatayı sümen altı ediyor. Ve bir yorum çıkıyor. Diyorlar ki 28'ine kadar Cumhurbaşkanlığı seçilmiştir ama resmen Cumhurbaşkanı değildi ve partisinden istifa etmiş ayrılmış sayılmaz. Başbakanlıktan da ayrılmış sayılmaz. Dolayısıyla şu anda Erdoğan hukuk dışı bir pozisyonda bulunuyor. Ve bu süreç yani zaten kendisinin bundan sonra da yaşayacağımız öngördüğümüz gibi yani hem mevcut anayasa içerisinde kendisi, Cumhurbaşkanı olarak kendisine verilen yetkilerinin aşırı aşırı zorlanması, beraberinde partili cumhurbaşkanlığı örtük bir şekilde devam ettirilmesi, aynı zamanda 2015 sonrasındaki başkanlık sistemine geçiş için hazırlıklarının yapılması ve buna ilişkin bir devlet içi örgütlenme yapısının kurulması, bütün bunlar zaten önümüzdeki dönemde de bu 28'ine kadar olan şaibeli, soru işaretli süreçlerin benzerlerinin birbiri ardına yaşanacağına işaret ediyor. Dolayısıyla geçen haftalarda da belirttiğimiz üzere bu önümüzdeki süreç siyasi anlamda krize işaret ediyor. Hem kurumlar arası takım çatışmaları beraberinde getirecek, hem de sistemin zorlanması siyasal anlamda soru işaretli bir dönemin 2015 seçimleri ne kadar en azından devam edeceğini işaret ediyor. Bu anlamda bunun altını çizerek şeye geçebiliriz. Yani başbakan nasıl bir kadro oluşturmak üzere, daha doğrusu Erdoğan diyelim, dilimiz alıştığı için Erdoğan kendisinin cumhurbaşkanı, aktif cumhurbaşkanı olarak çalışacağı bir başbakan ve genel başkan adayı belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Evet, Ali Bey, ona geçmeden ben bir de şeyi hatırlatayım, gerçi dinleyicilerle bunu geçen hafta boyunca da çeşitli defalar hatırlatmıştık ama Türkiye'nin önde gelen anayasa ve idare hukuku uzmanları, profesörlerinin de net olarak söylediği bir şey vardı. Mesela Ergun Özbudu'nun, Mustafa Erdoğan'ın idare hukuku, Erdoğan tez için Levent Köker'in idare hukukçusu net olarak şeyi söylüyorlar. Yani anayasanın maddesi son derece açık. Cumhurbaşkanı seçilenin 101. maddesi. Son fıkrası, Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişkiyi kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer diyor. Buna göre bir adayın milletvekilliği ve buna bağlı olan başbakanlığıyla parti üyeliği Cumhurbaşkanı seçildiği an düşer diyorlar. Bunu yapan, bu açıklamayı yapan başkaları da oldu. Anayasa Hukukçuları Araştırmaları Derneği de mesela. Derneği de yaptı. Evet, bir adayın çok açık net, yani şu anda bir anayasa ihlali yapılıyor Erdoğan tarafından. Evet, geçerli oyla yani, ne zamana denk gelmektedir sorusunu da cevaplıyorlar. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur deyince 102. maddenin gene anayasa 2. fıkrasında yani an ifadesi adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anı ifade etmektedir. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu saptar diyor. Yani meclis başkanının da çiçeğinde söylediği böyle bir yorum da geçerli değil. Yani seçimlerin yapılmasından sonraki süreç 4 aşamada ilerliyor diyorlar. Yani birinci aşama kamuoyu bilgisine sunulmasıdır Yüksek Seçim Kurulu'nun. İkinci aşama Yüksek Seçim Kurulu web sitesinde duyurulması, kamuoyuna yazılı olarak sunulması. Üçüncü aşama seçim sonuçlarının resmi gazetede yayımlanması. Dördüncü aşamada Cumhurbaşkanı'na tutanağın verilmesi ve ant içme töreni yapılması. Ama ilk iki aşamada zaten ortaya çıkmıştır. Yani bir aday Cumhurbaşkanı seçildikten sonra hem milletvekili, hem başbakan, hem de parti üyesi sıfatını kaybediyor. Seçildiği andan göreve başladığı ant içme anına kadar bu sıfatlarla herhangi bir hukuki işlem gerçekleştiremez. Gerçekleştirilen işlemler de yok hükmünde. Yani ke'en lem yekun eskilerin dediği, evet, gibi. Yani sonuçta anayasaya aykırı bir davranışla karşı karşıyayız. Evet, suç ama işleniyor yani. Çok yani vahşi bir döneme girildiği, vahşi bir dönem içinde bulunduğumuzu altını defalarca çizdik. Yani Türkiye'de Erdoğan ve Erdoğan çevresi ve partisi ihlallere ve suçlara devam ediyor. Yani şu anda yargının normal işlemesi halinde durum hukuk biliyle, yani bu uygulamalardan dolayı yargılanmayı bile gerektirecek noktaya inecek ve bundan sonra da bundan farklı olmayacak. Yani çok açık bir şekilde ben partili bir başkan gibi yöneteceğim diyecek. Yani belki parti karargahına adım atmak atmayacak. Belki parti rozetini cebinden yakasından cebine indirecek ama Cumhurbaşkanlığı makamı ve o arenayı bu uygulamalarının devamına ilişkin bir yapılandırma içerisine geçecek. Bakın geçen gün ne diyor? Askerlik süresine ilişkin işte bedelli askerliğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'na soruyorlar. Dikkatimi çekti de onun için paylaşıyorum. Evet. Bu konuda ne diyorsunuz diyor. Bakan diyor ki 12. Cumhurbaşkanımızın onayına bırakacağız. O evet derse hükümetin içerisinde Savunma Bakanı bunu söylüyor. Hayır, böyle bir kararname, karar ya da tasarı yürütmenin tasarrufuyla yasamayı gerekiyorsa yasama öncelikle bu söylenir. Ama şimdi Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. 12. Cumhurbaşkanı yani yapılanma bundan sonra buna dönük bir süreç izleyecek. Dolayısıyla çok amorf bir döneme giriyor Türkiye yönetim şey yani. Geçen hafta da dış politikadaki yönsüzlükleri aynı zamanda içeride de Türkiye bir adının bu adına ne diyeceğimizi tam anlamıyla belirtemediğimiz bir rejim üzerine girecek. Ve burada da suç ve ihlaller bir peşi sıra gelecek. Yani bir muhalefet lideri gibi konuşmasına tanık olacaksınız. Peki yani bu, şimdi siyaseten gerçekten çok krizli, çatışmalı, zor bir döneme işaret ediyor. Zaten dünyada da tam bir kaos varken ikisi birleşmiş oluyor. Çok enteresan bir şey. Yani Kerem Altan da T24'te suç koleksiyoncusu adı altında ilginç bir yazı kaleme almıştı. 15 Ağustos tarihli bir yazıda internette şöyle diyordu. Yani Erdoğan büyük bir ihtimalle anayasayı çiğneyip yaklaşık 2 hafta boyunca bu eylemini ısrarla devam ettirecek. Bu 2 hafta içinde eğer Yargıtay veya Anayasa Mahkemesi Erdoğan'a bir dur kardeşim demezse ileride başına çok büyük dertler açacak, işler yapacak diyor. Ve şimdi mesela şey de ilginç. Washington Post muhabirlerinin bir IŞİD komutanıyla yaptıkları röportajdan bahsediyor. Ve Ebu Yusuf adlı IŞİD komutanı Türkiye'yi yere göğe sığdıramıyor ve şeyi söylüyor. Her şeyden önce komutanla röportajın Reyhanlı'da yapılmış olması bile olan biteni anlayabilmek için başlı başına bir rehber. Örgütünün 49 Türk vatandaşını rehin aldığı bir komutanın rehineler hala ellerindeyken bu topraklarda bulunmasının, burada olduğunu saklama gereği duymadan röportaj verebilmesinin, dalga geçer gibi eskiden Türkiye'ye girmek daha kolaydı ama işte gördüğünüz gibi gene buradayım demesinin izahı herhalde bir gün Erdoğan'a ve adamlarına sorulacak diyor. Yani sizin sakal... Yani bu konuda zaten uluslararası mahkemelerde, lideri de Türkiye'de Erdoğan ve kadrolarının isimlerini çok duyacağımızı düşünüyorum. Bu Birleşmiş Milletler'in de son kararı yardım ve yasaklık eden ülkeler bu da bir BM kararı da oluşmuş. Evet, yeni bir Birleşmiş Milletler güvenlik konusu. Dışarıda işlediği ihlaller ki bunu 17 ve 25 Aralık tarihinden itibaren getirebilirsiniz. Gezi'den bu yana getirebilirsiniz. Roboski'den bu yana getirebilirsiniz. Yolsuzluk dosyaları sırtında bulunan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ve dolayısıyla neden kendisi, nasıl bundan sonraki yapılanmasında kendisine yakın bir genel başkan adayı olarak parti başına ve başbakan adayı olarak il başkanları toplantısında ve yandaş medya diye denilen medyada da ortaya çıkan bir Davutoğlu portresi var. Ki bu portre çok doğru oturuyor. Nedeni şu, eğer Erdoğan'ın bu yapılanma içerisinde genel başkanı belirlemesinde bazı yanlışlıkların ortaklarıyla birlikte hareket edeceğini düşünmek gerekir. Bunlardan biri işte bölge politikası, Suriye, IŞİD, El-Kaide, El-Nusra, çöken Orta Doğu ve bölge politikasında birebir sorumluluk Erdoğan'la Davutoğlu arasındadır. Evet ve bir de şunu söylüyorlar. Bu sorumluluk yani evet. Şöyle düşünebilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sarıcıoğlu başbakan Şükrü Saracoğlu ile Numan Menemencioğlu gibi Dışişleri Bakanı, Başbakan sahibi önemli İkinci Dünya Savaşı Alman yanlısı politikanın mimarlarıdır bunlar ve beraber hareket etmişler. Tabii ki yukarıda İsmet İnönü, İsmet Paşa'nın gözetimi altındadır. Ama Suriye politikasında hükümet içinde ve bu IŞİD'le ilgili bölge politikasıyla sıfır sorunla ilgili en önemli bileşke Davutoğlu'dur. Dolayısıyla hangi konularda kimlerle sorumluluğu varsa ağırlıklı olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak bu önümüzdeki dönemi bunlarla ortaklık ederek geçirecektir. Ve çelik çekirdek de bu şekilde oluşturulacaktır. Suriye'de bölgesel politikada kimle imzası sorumluluğu varsa, ki bu da Davutoğlu'dur bizim için, bununla yürüyecektir. Efendim 17-25 Aralık'ı tersine çevirme operasyonunu, tüm antidemokratik uygulamalar, MİT yasalarındaki değişiklikler, hayatımızı zindan eden kısıtlamaların kimlerin eseridir birinci planda? İşte Ala ve MİT müsteşarı Fidan ve yakın çevre, yani çelik çekirdek ve bu bizatihi son 1,5 yıl içerisinde Türkiye'yi otokratik yönetime götüren süreçlerin ortaklarıyla oluşacaktır. Buradan şey sıçramak mümkün. Mesela geçen hafta içerisinde haftanın boyunca Cumhurbaşkanı seçiminin önüne bile geçecek derecede önemli bir konu var, hala devam ediyor. Ekonomi yönetimi nasıl oluşacak? Ali Babacan üzerine işte 12 yıldır ekonomide sorumlu bir başbakan yardımcısı Babacan. Onun müsteşarı çoğunluğu sessiz bir şekilde, hazine müsteşarı Washington'a dış göreve gitti, IMED'e gitti. Ve Babacan tartışmasının en önemli unsurları da Türkiye'yi dışarıdan fonlayan kurumlar ve Türkiye'ye borç verenler Ankara'yı doldurdular, Türkiye'ye geldiler geçen hafta ağırlıklı olarak. Neden? Bir, Babacan süreci devam edecek mi? Bu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden Türkiye'ye borç verenler için daha önemli neredeyse halde. İki, Babacan gidecekse mevcut politikalar devam edecek mi? Çünkü bugün başbakanın çevresini oluşturan çelik çekirdek pozisyonunda ekonomiyle ilgili çok absürt yaklaşımlarda bulunan kişiler ve sözler söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin, düşünün, bildiğim kadarıyla BIST, Borsa İstanbul, eski İMKB'nin işlem güven senetlerinin 160 kişi yabancıların elinde. Bono mesafeyle baktığımızda, sadece bu likit girişler anlamında baktığımızda, bildiğim kadarıyla, yani tam rakamını şey yapamam, %25 civarında bir yatırımı var yabancıların. Ve Türkiye'nin zaten nazik olan bir ekonomik göstergeleri var. Dış dinamiklere çok bağlı olarak yapılanan. Onları bir şey, bir tarafa koyayım. Siyasi anlamda işte görünen köy kılavuzu istemiyor. Sorunlu bir dönem daha da artarak devam edecek. Dolayısıyla bu yabancı yatırımcılar, fonlar milyarlarca dolarlık yatırımlarını gözetmek için en fazla odaklandıkları husus ekonomi yönetimi. Bu hafta da devam edecek. Nitekim Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları, ki 2008 dünya krizi sonrasında bu krediler derecelendirme kuruluşları hakkında defalarca bunların yapıları ve değerlendirme usulleri üzerine yorum yaptık. Onu şimdilik bir tarafa bırakalım. Çünkü bu hükümet, Erdoğan, bunların iyi notları geldiğinde alkışlar örnek gösteriyordu. Eleştirileri ve kötü notları geldiğinde tükaka ediyorlar. Ama bunların temsilcileri, bunların uzantıları, yatırım bankaları, Türkiye'ye borç verenlerin gözü Ankara'da. Gözü ekonomi yönetiminin nasıl oluşacağında. Milyonlarca dolarla çekirdek. Dolayısıyla işte burada Babacan denklemde işte yer alır yer almaz, yer alırsa bu kuruluşlar açısından çok önemli, ama Babacan üzerinde çok olumsuz bir yargılama medya üzerinde devam ediyor. İşte Babacan'ın cemaate daha toleranslı baktığı, Gül'e yakın olması ve aynı zamanda ekonomi politikalarındaki pozisyonu. Şimdi bu neoliberal finansal dünya içerisinde bir hayat tarzı benimsiyorsanız o aktörler babacan yaklaşımlı bir ekonomi yönetimini baş üstüne koyarlar. Çünkü onun kurallarına göre süreci işletir ve ülkenin ekonomisini buna göre yönetir. Ama Erdoğan ve çevresinde çok enteresan ataklar var ekonomi yaklaşımlarda. Bunlar hiç de bu aktörler tarafından benimsenecek yaklaşımlar değil. İşte Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin uzaklaşması, dünya finansal sistemiyle olan ilişkilerinde çeşitli kısıtların da akamete uğratacak sözlerin sarf edilmesi çok da bugünkü finansal aktörlerin kabul edeceği bir şey değil. Dolayısıyla bundan sonraki sürece baktığımızda hem Erdoğan'ın çelik çekirdeğinin oluşturulması, birincisi son birkaç yıl içerisinde Türkiye'yi olumsuzluğa sürükleyen hususlardaki ortaklarıyla çok yakın bir ilişkisi olacaktır partisinin içindeki ya da bürokrasi içerisindeki. Bu anlamda Babacan dışarıda kalıyor. Tabii çünkü Babacan aslında Abdullah Gül'ün ilk başbakanlık dönemiyle Babacan'ın ekonomi bakanlığı döneminde oluşturulan ekonomik politikaları devamını ki son yıllarda devamını sağladı. Son yıllarda da Erdoğan'ın ataklarına, Merkez Bankası gibi ataklara, faiz politikası gibi ataklara adeta arkasındaki güçle göğüs gerdi ve teknik bir sıfatla sürdürmeye çalıştı. Yasal sıfatından daha çok teknik bir sıfatı öne çıktı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ekleyeceğimiz şeylerin başında ve dünyanın Erdoğan'ın işte dünyada Erdoğan'ın ilişkileri son derece sınırlı. Ufak tefek bir takım kutlamalar vesaireler geliyor. Bunlar uluslararası diplomatik kurallara uygun yaklaşımlar. Bunlardan ziyade ki bunlar da son derece önemli önümüzdeki siyasi badireler açısından ama ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, Babacan'da Babacansız, Babacansızsa nasıl eskinin devamı şeklinde bir politika mı sürecek, yoksa bilinmez ataklar günün birinde değişik pozisyonlara ve yabancıların ki fon akışı Türkiye bu fon akışıyla ayakta durabiliyor. Tasarruflarının yetersizliğiyle bununla açıklarını finanse edip bir büyüme ortamı yaratabiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde AKP içindeki şekillenmeler, hükümet içindeki şekillenmeler ve garabet bir yönetim mekanizmasının şekillenmesi. Yani aslında Erdoğan'ın çok aktif olarak bürokrasiyle işte iki partisiyle olan ilişkilerin canlı tutulduğu, geçirgenliğin has safhada olduğu, geçişlerin çok rahat olduğu bir döneme kendi ağzıyla da işaret ediyor ki bu ağız, bu tutumda anayasal suç işletiyor. Evet, yani şimdi evet, Ali Bey, yani şunu da ilave etmek belki mümkün olabilir. Yani hem hukuk hem etik alanlarının normlarının tamamen dışında gerçek bir kaotik duruma girmiş bulunuyor. Yani tekrar 30 saniye için Kerem Altan'ın suç koleksiyoncusu başlıklı yazısına dönecek olursak yani örgütünün 49 Türk vatandaşını rehin aldığı bir komutanın rehineler hala ellerindeyken bu topraklarda bulunmasının dedikten sonra mesela Reyhanlı'da 53 Sünni vatandaşımız tırnak içinde hayatını kaybettiği bir saldırı yaşanmıştı. Çıkarılan gizlilik ve yayın yasağı kararları sayesinde de unutulup gitmişti. Yani hem Esad'a hem bir dönem Rojava'da Türklere karşı kullanılan IŞİD'in Reyhanlı'yı bir üsse çevirmesinin bedelini 53 Sünni vatandaşımız ödemiş gibi gözüküyor diyor. Ve IŞİD komutanı yaralılar Türk hastanelerinde tedavi ediliyordu açıklaması. Amber'in Zaman'ında Taraf gazetesinde çıkan haberlerini doğruluyordu. Bu Erdoğan'ın meydanlarda bağıra çağıra hakaret ettiği Amber'in Zaman'ın. Ayrıca da örgütün başarısını demiş Ebu Yusuf, kısmen Türklere borçlu. Türkiye üzerinden geldiğini söylediği teçhizat ve erzakın durdurulan tırlarla ilişkisini gözler önüne seriyor. O yüzden de diyor işte Erdoğan bana biat etsin, Atatürk Barajı'nı açmazsanız İstanbul'u bombalarız tarihi tehditleri karşısında da sessiz kalıyorlar. İstanbul'u diyor. Bombalamayız demediler. İstanbul'dan gelip kendimiz açarız dediler. Kendimiz açarız dediler. İstanbul'da yakılan camiler var. IŞİD sempatizanlarının İstanbul'un göbeğinde kıldığı namazlar var. Cihat çağrıları var. Hediyelik eşya dükkanları var. Ve bütün bunlardan sonra da mesela medyada da paralel medya diyebileceğimiz bir durum gerçekten oluştu. Mesela Radikal'in adliye muhabiri Fatih Yağmur'u da özellikle hem 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması ve belki de en az onun kadar önemli olan MİT tırları haberleriyle öne çıkmıştı Fatih Yağmur. Onu da işten çıkartılmış durumdalar. Yani tabii 49 kaç kişiydi Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu Musul'daki konsolosluğun, başta konsolos olmak üzere bütün elemanları, güvenlik korumaları ve onların çocukları, bebekleri de dahil olmak üzere 49 muydu? 49 personel kişi, evet. Bu da ailesi. 2 aydan beri bu örgütün elinde bulunuyor. Ve tereyağından kıl çeker gibi sabırla çözeceğiz demişti başbakan. Ne tereyağıymış bilmiyorum ama çok ağır da bir kıl oldu. Büyük bir kılmış doğrusu, çekemedi yani. Böyle bir durum var. Bilmiyorum ne olacak. Vallahi yani aylardır işaret ettiğimiz hususları toparlamış olduğumuz, yani suç dosyası, İflas ettiği hususlar, buna şeyleri de ekleyebiliriz. Yani Türkiye'de bu paralellik, paralel cadı avı hala devam ediyor. Yani bu kurumlarda kendini gösteriyor. Hatta kamu bankalarından, yani son aldığım bir bilgi, kamu bankalarında görüştüğüm bir dostum, üst düzey bir kaynak. Yani ne iş yapıyorsunuz? Son dönemde bütün kredi taleplerinde paralel bağlantı arıyoruz. Paralel bağlantısı olarak da şüphelendiğimiz şirketlerin ödeme gününü bir gün geçirse üstüne biniyoruz diyor. Yani bunlar çok kötü şey noktalar. Yani kredi mekanizması, yani bir kapitalist serbest piyasa ekonomisi üzerinde çalışan bir ülke iseniz buna ilişkin kodları sürdürmek durumundasınız. Bunlar olmuyor. Bankası örneğinde olduğu gibi batırma ve engelleme şeyleri sürüyor. Gerçekten tüm bunların toplamı önümüzdeki dönemin hem siyasal hem de iktisadi olarak hem yönetim krizi, bütün krizlere içerisinde bir duruma işaret ediyor. Gerçekten bütün bu zorlukları. Ha bu arada Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesi meselesi de herhalde önümüzdeki günlerde derinleşecek. Ve bu dünyanın birbirini dinlemesi, zaten Amerika Birleşik Devletleri Almanya Türkiye'yi dinliyor. Türkiye nereyi dinliyor onu bilmiyorum ama herhalde son bir yılın tapelerini konuşurken bunların uluslararası bağlantılarını altını çizmiştik. Sanıyorum önümüzdeki dönemde bu hususlarda Türkiye'nin gündemine oturacak. Bütün bu meclisin çalıştığı dosyaları sırtında bulunan bir insandan cumhurbaşkanı yaptık. Evet, sırtında IŞİD küfesi olan bir iktidarın başından cumhurbaşkanı yaptı Türkiye. Zaten bu ikisi bile başlı başına siyasi istikrarsızlığa işaret ediyor. Gazetecilik açısından gerçekten tecrübe kazandırıcı bir süreç. Ama ülke açısından öyle değil. Diğer bir hususta IŞİD'in İstanbul'u bombalamasına gerek yok. İstanbul kendi kendine bombalıyor zaten. Evet. Ve Türkiye'nin ünlü sanayicileri de neden üretime yatıracağı paradan kısıp inşaat işine girdiklerini de anlatmış diye çok ilginç bir haber vardı. Yani Ali Babacan'a da atıf yapıp Başbakan yardımcısına, ekonomiden sorumlu bakan, sanayi üretiminin milli gelirdeki payı düşüyor. Bu tehlikeli bir trend uyarısı yapmıştı ama hepsi, büyük grupların neredeyse tamamı inşaat ve gayrimenkul sektörünü artık önemli bir B planı olarak görüyorlarmış. Çok daha karlı olduğu için. Ama Ama bakın bu B planı kriz. Evet, tabii şüphesiz. Dünyada yaşanılan tüm örneklerde eğer imalat sanayi ki imalat sanayinin payı büyümenin içerisindeki imalat sanayi payı düşüyor Türk AKP itibari bölümünde. Yani bu çok çok çok çok ciddi bir durumdur yani. Evet, sonuç olarak hepsi gayrimenkule giriyorlar. Zaten AKP'nin de maden bulduğu yolunda bir haber var. Bugünkü Radikal'in sürmanşetinde çok önemli bir haber bence. 52 maden şirketinin son 12 yılda kurulan 36'sı AKP'li vekil, bakan veya parti yöneticisine aitmiş. Amcası, kayınpederi, erkek kardeşi, dedesi, eniştesi, yeğeni gibi gidiyor. Ve muazzam bir AKP maden işine girmiş. Evet yani. Ali Bey şey dediniz, ben de onu eklemek istiyorum. B planı bir kriz durumunu ortaya çıkarır dediniz. Buna manen bir şey söylediniz. Ama mesela Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun İstanbul'da bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacak. B planımız devrede. Gerekirse C planını da devreye sokarız açıklaması vardı geçtiğimiz hafta. Yani B planı varsa sonuçta C planı da vardır. C planı varsa D vardır. D varsa E vardır diye devam eden bu planlar silsilesiyle karşılaşamaz mıyız her bir konuda? Vallahi bunun çok daha uzamaz. En sonunda yargıda bulur kendini iktidarlar. Yargı planı. Ya da Y planı. Y planı. Y planına gelmez. kendi bu kadar hikayeyi tahammülü olmaz yani. Uzun, yani uzun. Sonuçta bundan sonra hikayenin bundan sonraki faslı zor bir fasıl. Peki son sorum var. Evet, süreyi de epey geçirdik ama son bir cümlelik bir son soru, retorik bir soru sormak istiyorum. Bütün bu olağanüstü rejim değişikliği olurken ekonomide, yargıda ve her şeyde, siyasette muhalefet ne yapıyor sizce? Ya o tabii muhalefete ilişkin galiba bizim sizinle sohbetlere başladığımız ikinci, üçüncü şeyi CHP nedir ne değildir diye bir program yapmışız. Yani topyekun Cumhuriyet Halk Partisi'nde dükkanı kapayıp açmaya ihtiyaç var. Daha doğrusu muhalefet alanında. Çünkü iki iktidar da yetersizliklerini beyan etmiş durumdalar topluma ve ispatlanmış durumda. Yani iki tane ana, biri MHP, biri CHP. Dolayısıyla oraya ilişkin sarf edeceğimiz sözler hem kısadır hem uzundur. İsterseniz onlara ilişkin önümüzdeki haftalara bırakalım. Zaten size de kongreye yani muhalefetin durumuna ilişkin defalarca konuştuk. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi normal bir süreçtir ve olması gerekeni biraz erken aldı. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok çeşitli gruplar var. Bu partinin içinde etkinin faşistleri var. Bu partinin içerisinde enteresan yapılar var. Bunlar bir araya gelmesi ve bir hayat sürdürmeleri mümkün. Bir kere bir parti sol bir parti değil. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Solla çok ilişkisi yok bu partinin. Kürt meselesinde çuvalladı. Yani devletin kuruluş genleriyle ilgili sorunları olduğunu defalarca ortaya koymuştuk. İsterseniz bunu süre geçtiği için tabii bunu zaten daha konuşma çok önemli bir konu. Yani bu partilerin durumları bir diğer de Selahattin Demirtaş için bir şey söyleyeceğim. Seçimden hemen sonraki en büyük başarı elde etmesine karşın bir geri çekilmesi oldu. Şeyde göremiyoruz açıklamalar. Yani ki son derece önemli bir başarı elde etti. Onun yerine hemen İmralı geçti. Farkında mısınız? Bunun bir altını çizmek istiyorum. Evet, yani seçimden bir gün sonra gözüktü Demirtaş. Ondan sonra gözükmedi. Onun önüne başka şey geçti. Öcalan geçti. Bunun da bir altını çizelim. Konuşacağımız çok şey var. Çok şey var. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Çok önemli. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.